kafirlere ateşe sunuldukları gün. Bu gerçek değil miymiş? Denir. Onlar da, Rabbimiz hakkı için evet gerçekmiş. Derler. O halde küfrünüz sebebiyle tadın azabı. Buyurur.